www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ثم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگو اور عزیزو، آج کا دن جمعہ کا دن ہے جس کو افضل الایام کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو خاص فضیلت عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو یہ جمعہ کا دن ملا. کسی کو سنیچر کا نہیں ملا، کسی کو اتوار کا. مگر اللہ کے نبی افضل الایام جمعہ کا دن تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جمعہ کا دن دیا گیا. اس بنا پر ہمارے علماء نے اس دن میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام فرمایا. چنانچہ دلال خیرات میں دو منزل ہیں درود شریف کی دونوں. اس بنا پر اس کا اہتمام ہم لوگ کو بھی کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو دل ملا ہے، تو صلاۃ و سلام کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. ہمارا نہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان چیزوں میں کوتاہی دعا سے بہت سی نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. معمولی چیز سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو حضور و برکات ایسے مواقع پر، ایسے دنوں میں، ایسے راتوں میں جو نازل ہوتے ہیں، اس سے ہماری محرومی ہو جاتی ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن نہایت محکم بشان دن ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. بہت مشہور ہے، جس طرح دائرۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا، مخفی رکھا، اسی طریقے سے اس ساعت کو بھی مخفی اور مستور رکھا. بزرگوں نے احاط اہتمام کیا ہے اس گھڑی کو ملنے کے لیے. بدی سے پہلے ہی سے عبادت میں لگ جاتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے. ظاہر اس وقت سے اس وقت تک ذکر کرنا آسان نہیں ہے دن بھر، تو انہوں نے وقت مقرر کر لیا تھا کہ دو گھنٹہ ہم کریں گے، تین گھنٹہ ایک جمعہ میں، جیسے دس بجے تک ایک جمعہ میں، پھر دس بجے سے دو بجے تک، پھر اس طرح پہلے وہ غروب آفتاب تک انہوں نے تعین کی تھی، تقسیم کیا تھا. اس بنا پر اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہمارے دل میں بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ساتھ عطا فرمائے جس میں ہماری دعا کو قبولیت حاصل ہو جائے. دعا کا بھی اہتمام ہو، توجہ بودھر ہو. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صحیح کو راجہ نہیں فرماتا، اللہ بندوں کے طرف کو ضائع نہیں فرماتا. اس بنا پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بڑی بڑی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ زمانہ ایسا کیا کیا جائے. ہم نے کہا دین پر عمل کیا جائے اور کیا کیا جائے. اس وقت کوئی سائنس فلسفے کی بات سے آج کی بات بتلائیں گے، ہم کو جو بات معلوم ہے وہی ہم کہیں گے. دوستوں بزرگوں، وقت وہی رہے گا، علاج وہی رہے گا، اسی علاج پر چل کر کے ہم کو فلاح ملے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس امت کے اخیر کے لوگوں کی انہیں چیزوں سے اصلاح ہوگی جو اول امت کی جس سے اصلاح ہوئی تھی، کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیل نہیں ہے، تحویل نہیں ہے. جو طے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی پر چل کر کے ہم کو فلاح حاصل ہوگی. اپنی طرف سے اگر کوئی علاج تجویز کرے گے وہ کارگر نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے. جس طرح مقصود صحیح ہونا چاہیے، طریق بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے. طریق کی صحت پر مقصود تک پہنچنا ہے. طریق صحیح نہیں ہوگا مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. اس دراز این رہ کمی روی بطر کی سارس اے عربستان جانے والے لوگ مرسہ میں ہیں یا بوستہ میں یہ اے عربستان جانے والے لوگ تم نے طریقہ ترکستان جانے کی کیا کیسے پہنچے گئے عربستان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق وہ حتمی طریق ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں, کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اس طریق پر چلنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ اس کا اہتمام فرمایا. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ہم بیٹھے فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو اور طریقوں میں خدشہ ہے, فتنہ ہے, اور اتباع سنت کا راستہ ایسے جیسے ڈاک گاڑی کو بیٹھ گیا ایسی اسی دوران سے ڈاک گاڑی کہا انہوں نے, ڈاک گاڑی بیٹھا ہر طرف سے مطمئن ہو جاؤ نہ آواز ہے نہ کچھ ہے پہنچ جاؤ گے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں کوئی خلل واقعوں نے کوئی اس کے اندر گڑبڑی نہیں ہو سکتی, خرابی نہیں ہو سکتی. ہمارے بزرگان دین نے اتباع سنت ہی کو اثر کرا دیا ہے. اتباع سنت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طریق میں دو چیزیں ضروری ہیں, کثرت ذکر الدوام طاعت اتباع سنت کے ساتھ. کہتے ہیں کرامات بھی وہی موت پر ہیں جو مقرون ہو اتباع سنت کے ساتھ. قاضی صاحب اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ وہ کرامات جو اتباع سنت کے ساتھ نہ ہو استدراج ہے, کرامت نہیں ہے. کرامت وہی ہے خر کے عادت کوئی چیز ظاہر ہوئی, اڑ رہا ہے آدمی, چل رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اگر اتباع سنت اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کرامت ہے ہی نہیں. کرامت وہی ہے جو مقرون پہ اتباع سنت ہو. اتباع سنت کے ساتھ ہمارا عمل مقرون ہوگا, ملا ہوا ہوگا, تبھی وہ کرامت ہے. ورنہ خر کے عادت, لکھا علامہ شارانی نے کہ بوٹیوں جڑی بوٹیوں سے بھی آدمی اڑنے لگتا ہے, کچھ علامہ شارانی لکھتے ہیں. اس بنا پر اڑنے کو تم کرامت نہ سمجھو, تم دیکھو کہ اتباع سنت ہے یا نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک فرمانے لگے کہ میاں اتباع سنت ہی جیسا معمول ہے تو غلط لوگ اتباع سنت کرنے لگے تو مقروض سنت کہاں رہ جائے گا؟ تو مقروض سنت ہے وہ بھی, اور اسے نفی نہیں کی جا سکتی. فرمایا کہ ایسے باطل لوگوں کو ایک اتباع سنت کی توفیق ہی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے. اگر وہ چاہے بھی بتکلم وہ چاہے کہ ہم اتباع سنت کر لیں لوگوں کو دکھلا دیں, اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی. ہر نور ہر سرور جو اتباع سنت کے ساتھ نہیں ہے وہ فتنہ ہے, فتور ہے, اس میں کوئی سواسیت کا کوئی ذمہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتباع سنت کی توفیق برحمت فرمائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تو یہی رہے گا, یہ پرانا نہیں ہوگا, نہ یہ آیت پرانی ہوگی نہ بیان پرانا ہوگا, کوئی بدل نہیں سکتا اس کو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع سنت کرو. ہماری شادیوں کو دیکھ لیجیے, ہماری غمیوں کو دیکھ لیجیے, اتباع سنت سے بھی وہ خالی ہوتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں شادیاں ایسی ہوتی ہیں یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ مسلم کی شادی ہے غیر مسلم کی, ایسی صورت میں اللہ کے رحمت کیسے مقبول ہوگی؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کے رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رکھی ہے, سب وعدے فرما دیا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کے رحمت محسنین کے قریب ہے, نیکوکاروں کے قریب ہے. یا الذین اتقوا اللہ, یا برابر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے تقوی کا امر فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقوی کی بھی توفیق دے اور اتباع سنت کی بھی توفیق برحمت فرمائے. ایک بزرگ نے کہا اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت میں دعا قبول ہوگی تو تم کیا کرو گے, کون سی دعا کرو گے؟ سب نے کچھ کچھ کہا. انہوں نے کہا میں تو صحبت صالحین کی توفیق کی دعا کروں گا, کیونکہ صالحین سے صلاح ملے گی, ذاکرین کی صحبت سے ذکر ملے گا اور غافلین کی صحبت سے رہو گے تو غفلتی غفلت ملے گی. اس بنا پر اس کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے احتراز کرو, اجتناب کرو. ناجنسوں کے اختلاط مستقل اصول طریقے خلاف ہے اختلاط. اس بنا پر اس سے اجتناب اور اختلاط, خاص طور سے نوجوانوں کو ایسی کتابوں کے پڑھنے سے, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے جو وقت کو فاسد کریں اور قلب کو فاسد کریں. یہ اتباع سنت کی بنیادی چیز. ان دونوں سے جب احتراز ہوگا, ایسی چیزوں کی صحبت جو وقت کو بھی فاسد کرے اور قلب کو فاسد کرے, اس سے بڑھ کے کوئی برائی نہیں ہو سکتی. لکھا عرب عالم نے لکھا ہے کہ سب سے اہم چیز زمانے میں ایسی چیزوں سے احتراز ہے. صاحب مرقاب نے بھی لکھا ہے احتراز ہے جو قلب کو فاسد کر دے, قلب میں فساد لے آ دے, قلب میں شرک لے آ دے, قلب میں نفاق پیدا کر دے, تذبذب پیدا کر دے, ایمان کے بارے میں تردد پیدا فرما دے. اس سے بہت احتراز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے احتراز کی توفیق مرمت فرمائے. بارہ, قلب کی اصلاح ضروری ہے, نفس کی اصلاح ضروری ہے. میرے دوستو, طریق تو یہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے, دوسروں نے خود اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو توفیق دیا ہے کہ انہوں نے اتباع سنت کر کے دکھلایا ہے. ہاں, تو سے ہمارے علماء دیوبند اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حجت بنا کے بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسی طرح پر باقی رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کاموں کو قبول فرمائے اور رہبری فرمائے صحیح معنوں میں. ان بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کریں کہ جو طریق اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے اسی پہ ہم کو رکھیں. اسی بنا پر سب سے جامع دعا اس دن صراط مستقیم ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اجمع سورت, تمام صورتوں میں جامع سورت سورہ فاتحہ ہے. یہ دعا بھی اجمع الادیہ ہے, دعا میں سب سے جامع دعا ہدایت کی ہے. ہدایت تو آدمی ہے, سب کچھ اس کو حاصل ہے. ہدایت کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی, مختلف انداز سے فرمائی, مختلف طریقے سے فرمائی. دعا کرتے رہے, اللہم اہدنا وسددنا, اللہ ہم کو ہدایت دیجیے. چوڑی سڑک ہے, کشادہ شارے تصور کرو, ایسی سڑک ہے جو بالکل سیدھی ہے, اس کے لیے دعا کرو. تصور کرو, سد اتنا جیسے تیر کھڑا رہتا ہے, یہ کھڑا ہے. تصور کرو کہ اللہ ہم کو ایسا سیدھا کھڑا دیجیے. یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہدایت میں. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ جمعہ کا دن ہے, اس میں تو ہم کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ڈرتے تھے کہ قیامت نہ آ جائے, جبکہ تمام علامات انہوں نے خود بیان کیا کہ ابھی نہیں آئے گی. لیکن ایک طبی غم تھا, طبی فکر ہوتی تھی کہ جمعہ کے دن ہم کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جمعہ کے دن اہتمام ہونا چاہیے, ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مولانا, یہ چیز ایسی ہے, کھانے پینے کی شادی جاری رہ سکتی ہے. یہ ذکر قلبی تو ایسی چیز ہے کہ زبان بھی نہیں چلے اور آدمی ذاکر ہے, زبان بھی نہیں چل رہی ہے اور آدمی ذاکر ہے, کیونکہ اصل تو ذکر قلبی ہے. لکھا مانی نے کہ اصل تو ذکر قلبی, زبان کا اسے نہیں. اگر ذکر قلبی حاصل ہے, لسانی ذکر قلبی ہو تبھی کوئی مذاق نہیں. لیکن علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ اگر ذکر قلبی کے ساتھ ذکر لسانی بھی ملا جائے تو بہت نعمت, نعمت مراد بہت بہتر چیز ہوگی. اصل ذکر قلبی ہے. تو ذکر قلبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر طرح سے مخلا بھی تباہ و تبھی. ذکر تو ہر وقت رہ سکتا ہے, اللہ کی یاد ہر وقت رہ سکتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق برآمد فرمائے کہ اللہ کے ذکر میں ہمارا وقت کرے. اللہ سب کا ذکر ہو رہا ہے. کبھی کبھی میں ابھی ایک آشا میں لکھا ہے, کبھی حضرت مجلس میں بیٹھتے تھے کہ بھائی دیکھو سب کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر کیوں نہ ہو. یہ کہہ کے شروع کرتے تھے بیان, سب کا تو ذکر ہو رہا ہے, کوئی تکلف کرتا ہے. ہر ذکر کھانے کا پینے کا ناچ گانا سب ذکر ہو رہا ہے, اور اللہ ہی کے ذکر ہے. اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور انہی کے مطلب میں ہم رہ رہے ہیں, انہی کے مخلوق میں جی رہے ہیں پھر بھی ان کا ذکر نہ ہو, جس سے بڑھ کے قساوت قلبی اور کیا ہو سکتی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی فضیلت بھی بنائی ہے. مذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کے کثرت سے ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے. کیونکہ جمعہ کے دن جب سے ہر لاکھ واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں, قیامت آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یوم الجمعہ اور سورۃ الجمعہ میں بڑا جوڑ ہے, کیونکہ اس زمانے میں ہنگامی صورت پیدا ہوگی جمعہ کے دن. اس میں نجات کی صورت کیا ہے؟ ذکر کثیر. اس میں بدلا دیا ہے کہ جمعہ کے دن, جمعہ کی صورت میں, وہ جمعہ کے دن میں حال بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے. جب نودی علیہ السلام من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ بدر لالک, تو یہ آیتیں ہیں. پھر اس کے بعد مذکر اللہ کا صلت, دنیا کا ذکر ہوا, پہلے ذکر کا ذکر ہوا, دنیا کا ذکر, پھر ذکر کا. معلوم ہوا کہ سورہ جمعہ میں ذکر ہی ذکر ہے. اس بنا پر سب سے کہیں منع نہیں کیا ہے, نہ تجارت کو منع کیا ہے, نہ کاروبار کو منع کیا. پیدا خود یا سلاد فن تشرو پھر ارد وقت من فضل اللہ بس پر اللہ کثیر. قدرتی سلاد یہ فرض ذکر تم نے ادا کیا, قدرت جمعہ کی نماز یہ فرض ہے اور اس کے بعد نفل ہے. فرض اور نفل ذکر کے درمیان میں دنیا کا ذکر اللہ نے فرما دیا, کیونکہ دونوں ذکروں کے درمیان میں یہ رہے, یہ کاروبار اور یہ تجارت, وہ بابر کا ذکر ہوگا, وہ ہلاکت والا ذکر نہیں ہوگا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللہ کی یاد کرو, ابھی نماز ادا کیا, فرض نماز ادا کیا فرض, اور پھر نفل بھی کچھ کر لو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ قرب فرائض سے آگے بڑھ کر کے قرب نوافل اختیار کرتا ہے, کل تو سم لدی اسمو بھی, یہ درجہ اس کو ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ قرب فرائض کے ساتھ قرب نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو میں اس کا کان ہلاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ کرتا, اس کا جس سے پیر ہوتا ہے جس سے چلتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے جس سے پڑتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری کا حدیث, ایک نہیں ہے. مجھے تلاش تھی اخبار سلف کو لکھنے کی, کہ اخبار کہیں زبان کا ذکر نہیں آ رہا ہے. معلوم ہے کہ بخاری میں خود ایک رواج میں ہے کہ میں اس کا نشان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اخبار سلف پر مجھے لکھنا تھا مقدمہ, سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے مقصود کا دن لکھو. بڑے دیر میں یہ حدیث آئی ہے کہ یہ اقوال کس کے ہیں, اولیاء اللہ کے اقوال ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, جن کو قرب فرائض بھی حاصل تھا اور قرب نوافل, ان کے زبان سے یہ چیز نکلی ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے تائید کیا ہو سکتی ہے؟ فرض اقوال صرف کہ میں تمہید میں نے لکھا ہے, اب تک کسی نے شاید اس کو نہ لکھا ہو. اس حدیث سے استدلال, یہ اقوال اولیاء ہیں جنہیں قرب فرائض اور اولیاء کیا, یہ اقوال انبیاء بھی ہیں, اقوال انبیاء بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے انبیاء تک جو یہ اقوال کسے اللہ سے نکلے ہیں, گفتے و گفتے اللہ بوت, گفتے و گفتے اللہ بوت, گرچہ آج حرکوں میں عبداللہ بوت, عبداللہ کے زبان سے نکل رہا ہے. اقوال صرف کے بارے میں لکھ رہا ہوں میں, اگرچہ یہ عبداللہ کے یعنی اللہ کے بندوں کی زبان سے نکل رہا ہے, لیکن چونکہ یہ حضرات قرب فرائض سے بھی مرثہ ہیں اور قرب نوافل سے باہر وار ہیں, اس بنا پر جو بھی زبان سے کہتے ہیں وہ ان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. اقوال صرف میں نے استعمال کیا ساتویں جلد میں, اللہ کا قرب گفتے ہو گفتے اللہ بوت, گھر کے از حلقوں میں عبداللہ بوت, کن تو سمو لگی یسمو گئی, وہ کن تو لسان لگی, بلکہ کن تو بعد اس کا دل پہ ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بھائی صاحب, اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے جو حضور سے کہلایا کہلایا, خود خود بھی کہا ہے بہت, یہ تو حدیث سے کشتی کہلاتی ہے, خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس بنا پر ہمارا کچھ معمول فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی ہونا چاہیے, تاکہ ہم کو قرب نوافل بھی حاصل ہو, تاکہ یہ مرتبہ اور یہ سعادت ہم کو نصیب ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی رہے اللہ کے مرضی, اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے. کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کا زیادہ مطلب یہی ہے, وہ ایسی بات بولے گا جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگی. بول صاحب اس کی کتنی ضرورت ہے, آپ کتنی ضرورت ہے, جو زبان سے نکلے وہ ضروری نہیں کہ اللہ کو پسند بھی ہو. ایسی صورت پیدا کرو قرب فرائض کے ساتھ, درود نوافل خود تمہارے زبان سے ایسی چیز نکلے جب اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی لکھا یہی لکھا ہوا ہے, یہ نہیں کہ اللہ کی زبان آ گئی ہے تمہارے پاس نہیں. اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ اس کی زبان جو ہے باطل چیز کو بیان نہیں کرے گی, حق کے خلاف نہیں بولے گی. اس بنا پر قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, صحیح صحیح بات کہو. یہ کب کہے گا آدمی؟ جب اللہ کے مرضیات کو پیش نظر رکھے گا. ہر وقت اس کو خوف ہوگا کہ ہماری زبان سے ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو. املک علیک لسانک, ایک صحابی نے پوچھا جے تو رسول اللہ اطعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات, یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور زبان کا قابو اسی ہے جب کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے, اللہ کی فرما بردی کرو گے تو اللہ تمہاری زبان کی خود حفاظت کرے گا. اللہ حفاظت کرے گا. جب اللہ کی زبان سے تم بول رہے ہو تو اللہ اپنی زبان سے غلط بات بلوائے گا نہیں. اس بنا پر صوفیہ کا مسلک ہے تصوف قرب فرائض, یہ تو حدیث ہے. قرب نوافل بھی اس کی ذریعے سے مرتبہ, قرب فرائض کو چھوڑ کر کے قرب نوافل کا کوئی درجہ نہیں ہے. قرب فرائض کے بعد جب تم قرب نوافل حاصل کرو گے تو اس میں چار چاند لگ جائیں گے, لیکن تم چاہو خالی نوافل پڑھو, فرائض کو تو کچھ نہیں ملے گا, بےکار لو لگا ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. قرب فرائض کا اہتمام کرو تاکہ قرب فرائض حاصل ہو. اپنے اللہ تعالیٰ فرائض ہیں اس کو ادا کرو, صلاح نماز میرے جو زکات حج یہ سب کیا ہے, اس سے قرب فرائض حاصل ہوگا. اس کے ساتھ کچھ ذکر اللہ کر رہے ہو, تلاوت کلام اللہ پڑھو, کل نوافل پڑھو, یہ اس کی اہمیت بتلانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اب سب لوگ فرائضی ادا کر یہی بہت ہے, یہ غلط بات ہے. بیان تو سب کرنا ہے ہم کو, اس بنا پر اس کی طرف سے کسی طرف سے بے تنائی نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین دیکھے گئے ہیں, ہم کو تو ایک ایک چیز ہم کو اس کو حفاظت کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے, پریشان تھے, کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری اونٹنی غائب ہوئی. اونٹنی غائب؟ فرمایا میں نے سمجھا تمہاری عشاء کی نماز غائب ہو گئی ہے. یہ فرمایا اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں بیٹھے رہتے ہیں عشاء کی دعا کرنے پڑے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا ارے اتنی فضیلت ہے اور تم چھوڑ کے جا رہے ہو, کہنا پڑتا ہے. بہرحال دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, حیات ہم کو دیا ہے, وقت ہم کو دیا ہے, مسئلہ جو ہو سکتی ہے وہ سب مسالے بھی جمع فرمایا ہے. اس کے باوجود ہماری زندگی اگر غفلت میں گزرتی ہے تو افسوس کی بات ہے, کیونکہ فلاح اخراب تو کی قیامت قائم ہونے والی ہے. تو اگر اس دن میں تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ نے اس کا علاج بتلایا. وہ علاج کو کہتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جمعہ کے دن میں فلاح تم کو اسی سے ملے گی. جب قیامت ہوگی تو فلاح کس سے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے. دوسرے کے ذکر سے کچھ نہیں ملے گا, نہ کسی حکومت سے کچھ ملے گا, حکومت تو خود ہی پریشان رہے گی, پھر در کی محنت سے وہ لے جائے جائیں گے, پھر در کی محنت میں اللہ. اگر تم کو نجات ضرورت ہے تو اللہ ہی کو یاد کرو. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے کہا ہے کہ اگر ہر طرف سے تیر آ رہے ہوں کیسے نجات پائیں گے؟ فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے, کیونکہ تیر تو یہاں سے چلائے گا ادھر سے, اور تم یہاں ہو ہم تو تیرا لگے ہی نہیں. اس وجہ سے تیر چلانے کے پاس کمان کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری حفاظت ہوگی. اس بنا پر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ. جب اللہ کی معیت ہوگی کسی کے ساتھ تو اللہ کی حفاظت بھی ہوگی. آج ایک حکومت چھوٹی حکومت ناز و انداز کرتی ہے کہ بڑے سے تعلق ہے, بڑی حکومت سے ہمارا تعلق ہے, وہ بھی بولتا ہے ویسے ہی. اور جس کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین ہو, کیا اس کے دل میں قوت نہیں پیدا ہوگی؟ ایک تھے بوستہ میں واقعہ, تو پڑھائی وہی نہیں جاتی, بوستے میں واقعہ ہے کہ قحط پڑا تھا, بہت زبردست قحط, سب لوگ پریشان تھے. کسی نے کہا بھائی تم قحط پڑا ہوا ہے, سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم مگر ہو, تمہارے مگر. تو اس نے کہا کہ میں ایسے رئیس کا غلام ہوں، ایسے رئیس کا نوکر ملازم ہوں جس کے بعد گودام بھرا ہو گلے کا، میں ایک بزو کو ہار آ گیا، چیخ نکل گئی، کہا اے اللہ اس کو اپنے رئیس کے گلے پہ اتنا اعتماد ہے، مجھ کو اللہ پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، چپ کر گئی، اس آدمی کو اپنے رئیس کے گلے پر، اس کے گودام میں، اس پر اس کو اللہ رب العزت جس کے سب ہاتھ میں کچھ بھی ہو اس میں اعتماد نہ ہونا، اطمینان نہ ہونا بہت ہی تعجب کی بات ہے. بہرحال طریق تو یہی ہے مولانا، اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت لازم ہے، سب کے لیے کرنا ضروری ہے. اب سب کے درجات ہیں، سب کے مواقع ہیں، اپنے مناسب مشورہ کر کے جانا چاہیے. حضرت صاحب اخبار میں آتے ہیں کہ وہ تسبیحات کا انتظام کرتے تھے خلوات میں، خود شان وسعت اللہ تعالیٰ لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ ذکر کی کوئی فضیلت نہیں. آج ذکر کی طرف سے تھوڑی بے اعتنائی ہے، بے اعتنائی نہیں، کوئی ایسی باتیں بھی سننے آ رہی ہے کہ ذکر سے کچھ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں ذکر ہی سے سب کچھ ہوگا، ذکر ہی سے سب، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تم کو یاد کرے گا. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا، اس سے بڑھ کے فضیلت ہو سکتی ہے؟ علامہ ابن قیم نے بھی لکھا ہے، امام گنگوئی دونوں نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے فضیلت نہیں ہو سکتی ذکر اللہ کی. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھ کو یاد کرو خوشحالی میں تو میں یاد کروں گا تم کو، تنگ حالی میں مجھ کو یاد کرو، دنیا میں میں یاد کروں گا تم کو آخرت میں. علماء نے بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے. ہمارا ذکر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی جتنی استطاعت ہو کچھ نہ کچھ معمول تو رکھنا ہی چاہیے. امام صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر عالم کے لیے لازم ہے کہ اس کو لہو ورزوں فیما بین و بین اللہ، اللہ اس کے درمیان ایک ورد ہونا چاہیے، خصوصیت ہونی چاہیے. لی وقت لا یسر، یہ بھی تو سب چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایسا وقت ہوتا ہے جن میں جبریل امین کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، ہمارے بزرگوں کو بھی ایسا ہوتا ہے. حضرت بادشاہ فضل الرحمان صاحب کہا، ان کے صاحبزادے گئے، کہا میں کون؟ بادشاہ فضل الرحمان کہا حضرت میں محمد نام تھا یا احمد نام تھا؟ وہ کیا احمد کون ہے؟ پھر کہا آپ کے لڑکے ہیں، یہ وقت ان کو حاضر تھا. حضرت بادشاہ فضل الرحمان صاحب کا مراد آبادی بہت بڑے شخص تھے، یہ بھی ان کی خصوصیت، بھول گئے تھے وہ سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ان کو حاضر تھی. لی وقت، میرے لیے وقت، لا یس عنہ ملک المقرب، ملک مقرر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. آج وہ سب چیزیں باقی ہیں، یہ نہیں ختم ہو گئی. جب حضور کی ظاہری سنتیں باقی ہیں تو باطنی سنتیں بھی باقی ہیں، ختم نہیں ہوگی کسی درجے میں، ہم نبی جیسا نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اثرات تو اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو حاصل بھی ہوتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی اس نعمت کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بازی نسبت کے حاصل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو. آج اطمینان اور سکون کی یہی صورت ہے، ہماری زبان بھی اسی سے محفوظ رہے گی، ہماری تحریر بھی اسی سے محفوظ رہے گی. اگر اس سے ہٹے تو ہمارا کوئی اعتبار نہیں، نہ ہماری زبان کا کوئی ٹھیک ہے، نہ ہمارے ہاتھ کا کوئی ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of